Перша книга Самуїла, розділ 12. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: «Оце я вволив вашу волю в усьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Відсьогодні цар буде виступати перед вами. Я ж уже старий і сивий, і сини мої між вами. Я з молодості по цей день виступав перед вами. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед його помазаником. В кого я взяв вола? В кого я взяв осла? Кого пригноблював? Кого покривдив? Від кого взяв я підкуп, щоб ним заплющити собі очі? Я вам поверну». Ті ж відгукнули: «Ти не тіснив нас і не кривдив, і не взяв нічого ні від кого». Той далі сказав їм: «Господь свідком на вас, і його помазаник свідком сьогодні, що ви нічого не знайшли в руках у мене». І вони відповіли: «Так, він свідок». Тоді Самуїл сказав до народу: «Свідок Господь, який покликав Мойсея і Аарона і вивів батьків ваших з єгипетського краю. Тепер же приступіте, і я судитимуся з вами перед Господом, і нагадаю вам усі добродійства, що Господь зробив вам і батькам вашим. Як прийшов Яків у Єгипет, і як єгиптяни їх гнітили, як батьки ваші закричали до Господа, і Господь послав їм Мойсея і Аарона, що вивели ваших батьків із Єгипту, і як він їх оселив у цій околиці. Проте вони ж забули Господа, Бога свого, і він віддав їх на поталу Сісері, начальникові хацорського війська, і на поталу філістимлянам та моавському цареві, що воювали з ними. Тоді вони заголосили до Господа, кажучи: «Ми згрішили, бо покинули Господа і служили Ваалам та Астартам. Тепер же визволь нас із рук ворогів наших, і ми будемо тобі служити». І Господь послав Єруваала, Варака, Єфту та Самуїла і визволив вас із потали ворогів ваших навколо, і ви жили в безпеці. Як же побачили, що Нахаш, цар Амонійський, задумав проти вас рушити, ви мені сказали: «Ні, нехай цар царює над нами». Тим часом, як Господь ваш Бог, цар ваш. А тепер ось вам цар, що ви вибрали, що домагались. Оце ж Господь наставив царя над вами. Якщо ви будете боятись Господа і йому служити, як будете йому послушні і не будете противитись його велінням, ходитимете за Господом, і ви самі, і цар, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухняні Господові і будете противитись його велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Отож, іще раз станьте і дивіться на те велике диво, яке Господь учинить у вас перед очима. Ось тепер пшеничні жнива, та я закличу до Господа, і він зішле громи і дощ, і взнаєте, і побачите, яке велике зло ви зробили перед Господніми очима тим, що царя просили. І закликав Самуїл до Господа, і Господь того ж самого дня послав громи і дощ, і весь народ вельми злякався Господа і Самуїла. Всі заблагали до Самуїла: «Помолися за твоїх рабів до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо ми до всіх наших провин додали й те зло, що царя собі просили». Самуїл же відповів народові: «Не бійтесь, хоч ви і вдіяли все це зло, тільки ж не відступайте від Господа, служіть Господові всім серцем вашим, і не звертайте за пустими речами, що в них ні користі, ані спасіння, бо вони – ніщо. Господь, напевне, не відкине свого народу заради великого імені свого, бо Він зволив зробити вас своїм народом. Також хай не буде від мене те, щоб грішити перед Господом, щоб перестати за вас молитися і вказувати вам добру і просту дорогу. Лише глядіть, щоб боялись ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіте, бо, яке велике діло він учинив із вами. Коли ж ви вперто будете злочинити, загинете і ви, і цар ваш.